Lakini pamoja na Uislamu kuja kuleta mafanikio haya na mabadiliko haya kwa mwanamke, na kumzingatia mwanamke pia ni katika viumbe muhimu, ukamtengenezea mavazi ya kuweza kujistiri, akivaa aweza kuheshimika, ikapatikana heshima kwa mwanamke mdogo na mkubwa kwa mavazi maalum, ikawa anaheshimika kwa mavazi kama hayo, akawa anaheshimika kwa tabia kama hizo, Uislamu kamjalia mwanamke haya, kuwa na haya, sio mwenye kupaza sauti, azungumza sauti kali mpaka wanapita barabarani nasikia fulani azungumza ndani, sio hivyo. Mwanamke wa Kiislamu hayawezi kuwa namna kama hiyo. Hizi ni tabia za wanawake wa Kiyahudi na wanawake wa Kimajusi na wanawake wa Kinasara. Ndio aweza kuongea akacheka mpaka nyumbani kwa kasikia, muda wote kibuna njia huku wengo na huku, la apanga safari ajiandaa kabisa ndio akupa taarifa, maana sio ruhusa kupa taarifa bila ondoka bila sehemu fulani. Basi Uislamu ukasema kwamba hizi si nafasi za mwanamke wa Kiislamu, na wala si katika kutengeneza majumba. Kwa hiyo Uislamu baada ya kumpa nafasi hii mwanamke na kumnyanyua, wale makufari wa mwanzo kina Abu Jahali na wengineo, ilikuwa ni jambo la dhalili mno kwamba mwanamke huyu huyu ambaye sisi tunamtolea chumba cha starehe leo eti sisi tutoe pesa tumpe, tukitaka kumiliki tulipe pesa, mwanamke huyu huyu tukitaka tumuoe tulipe pesa, mwanamke huyu huyu tukimweka ndani tuanze kumhudumia tumuheshimu, eti katika hedhi tulalele kitanda kimoja. Hapana, anavunuka. Hapana, hili jambo akaanza kulipiga vita kina Abu Jahl na makufari wa Maka na makufari wengine, wakalipiga vita kwa kiasi kubwa sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, sema imekuja haki na batili imeondoka, imekoromoka. Hakika batili siku zote inapokuja haki huwa inakoromoka, batili haidumu maisha, ina iwe itakapokuwa batili haidumu maisha yote, inapokuja haki tu batili inakoromoka, haina nafasi, haina maisha. Kwa hiyo baada ya pale kama Uislamu unaenea na wanawake wanaukubali Uislamu kila macheo, na wanaume wanaingia katika Uislamu kila macheo mmoja mmoja, kadhalika pia kwa wanaingia kimakabila, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba, pindi takapokuja nusura ya Mola wako na ushindi. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na ukawaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, na hapo alikuwa anasilimu makabila, kabila linakuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam, wanaingia katika Uislamu kabila zile. Fasabbih, Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi fasabbih, msabbih Mola wako, fasabbih bihamdi rabbik, msabbih Mola wako, wastaghfiru, na muombe msamaha, innahu kana tawwab, hakika yeye ni mwenye kupokea tauba. Kwa hiyo ikawa Uislamu, watu wanaingia katika Uislamu makundi kwa makundi, maadui wakaendelea kupanga mipango mbalimbali ya kuweza kumrudisha mwanamke kaharan kwa nguvu, kwamba aache msimamo huu arudi katika msimamo huu. Katika zama zile walikuwa kutumia nafasi ya kuwateka wanawake, kuwadhalilisha wanawake na kuwapiga wanawake na kuwaua. Ndio maana ukiangalia vile vita vya Mu'tah, asili yake ni mwanamke kudhalilishwa. Amekaa sokoni anauza zake bidhaa, mmoja katika watu makufari akamtegea hijabu yake akamfungamanisha na sehemu ile, mwanamke anasimama kwa nguvu, basi akajikuta amevua hijabu yake. Wale makafiri wakaanza kucheka, wajifanya jistiri ya watu sana sana, ona tumeshia muona hivi na hivi. Muislamu mmoja alikuwa pale, alikuwa jaribika na ile jambo, akapigana na yule kafiri aliyofanya nini, akamua yule kafiri. Alipomua kafiri, likaja kabila lake. Kwani mmoja mwenzetu akampiga Muislamu akamua. Ikawa ameuawa kwa dhulma kwa sababu ya kutetea haki ya mwanamke. Hilo pia kapelekea sasa kuandaa jeshi baina ya Waislamu na makafiri. Vita vikapigana. Yaani watu wapigana vita kwa sababu ya kulinda heshima ya mwanamke mmoja tu. Watu waingia ulingoni pasi na kuangalia watakuwa wanaume wangapi. Kwa sababu pia kutetea heshima ya mwanamke mmoja, basi watu walikuwa tayari kumwaga damu zao. Hivi ndivyo Uislamu ulivyokuja kumtetea mwanamke. Haya, niambieni, dini gani imekuja kumpa nafasi mwanamke zaidi ya Uislamu? Imekuja kumpa heshima ya mwanamke zaidi ya Uislamu? Lakini aadau al-insania, wale maadui wale wa haki za kibinadamu ambao wao wanajiita kwamba ni wasimamizi na watetezi wa haki za kibinadamu, minal kufari wal munafiqina walladhina fi qulubihim marad, katika makafiri, katika munafiqun, na wale ambao katika nyoyo zao kuna maradhi, ghadhahum ma nalatuhu al mar'atu al muslima min karama wa izza wa siyana fil islam, wao wakawa wamefunika yale anayoyapata mwanamke wa Kiislamu katika ukarimu, kukirimiwa na kuheshimiwa na kuchungwa katika Uislamu. Lianna aadaa al-islam min al-kufari wal munafiqina yuriduna an takuna al-mar'ata adatan tadmir, kwa sababu maadui wa Uislamu katika wanafiki, katika makafiri, wanataka mwanamke awe ni chombo cha kuharibu umma, awe ni adatu tadmir, chombo cha kuvuruga. Huyu ndo watumike kuharibu jamii. Huyu mwanamke ndiyo chombo pekee cha kuharibu jamii. Na ndio utaona leo namna gani wanavyoharibu jamii. Utakuta hata katika miziki yao wanaimba, utakuta wanaume wanavaa vizuri, mwanamke amevaa chupi chupi. Alafu video ya rushwa dunia nzima. Wakitaka kuleta biashara mbalimbali, hazina mnasaba na uchi wa mwanamke, lakini ataka uchi mwanamke. Maksudi tu wanamweka uchi. Wanaume wakitengeneza zile boksa zao, wanaonyesha sehemu za zao zile tu za boksa kuanzia hapa mwisho hapa. Alafu kujua wewe ni nani. Lakini mwanamke ataonekana mwili mzima, mwanzo kuanzia juu mpaka chini. Si sura ya nini? Kama si kumdhalilisha mwanamke. Kama huyu mwanamke ndio awe chombo cha kuharibu jamii. Haya yakawa ndio malengo makubwa kabisa ya makufara. Wale wa mwanzo walitumia nguvu. Kwa sasa hivi wanatumia vita vya fikra. Wanajaribu kuipitisha fikra hii kwa mwanamke na kutoa masomo mbalimbali kwa mwanamke kwamba awe huru, afanye anachojisikia. Na hilo wanawake ndio wakalipigania. Wanawake tunaweza, na wengine wakaimba mpaka na nyimbo, wanawake tukiwezeshwa tunaweza, akuwezeshe nani? Wewe unasema uko sawa na mwanaume, akuwezeshe nani? Ukiwezeshwa na nani akuwezeshe? Kuwezesha mwanaume basi uko sawa naye. Yeye mwezeshaji au mwezeshwaji? Kwa hiyo maadui wa Kiislamu wakahitaji kumfanya mwanamke kwamba ni chombo cha uharibifu. Na hilo ndilo ambalo wanalifanya katika zama zetu. Wanatengeneza nguo za aina mbalimbali. Fashion zinatoka kila siku. Leo kwa fashion itaacha mbija wazi, kesho itashuka kidogo, itaacha sehemu hii hapa ya kifua wazi. Kesho tutafika kidogo fashion itaachia sehemu ndogo huko ya chini wazi. Kesho kule fashion mpya tena nyingine kuinaacha sehemu ya tumbo na kwa wazi na kitovu wazi, anaweka anaka kipindi chake inaonekana kitembea kinang'aa. Ndio siku zinazozidi kwenda wanazidi kumweka uchi bila mwenyewe kujua. Kwa sababu wao wanataka kwenda na wakati. Na hivyo ndivyo maadili ya Uislamu. Ile hali ya wanawake kutembea uchi katika zama za jahiliya ambazo walikuwa hawathamini wanavaa nini, basi yataka kurudi ya zama hizi, lakini katika sura ya uhuru. Wako huru, wana mambo yao huru. Kwa hiyo wao makafiri wanataka, kama alivyosema Allah, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shubuhat an tamilu maylan 'azima, wanataka wale ambao wanaofuata shubha kumili muhimili uliokuwa kubwa kabisa, muache dini ya Uislamu na muingie katika mihimili mingine. Wakati tunasafiri tunakwenda Zanzibar, pale bandarini pale Naipita wanawake wanapita wengine hawasumbuliwi. Kapita binti mmoja hivi kusafiri naye sisi. Mwana alikuja alikuwa msafiri na mume wake. Amepita pale mivani kabo anamwambia stop kuvua ni kabo. Kavuka pale ugomvi kidogo kama dakika ngapi mwanamke akavua ni kabo yake. Sasa sasa tukamuuliza swali, hii inamaanisha nini? Ah, ni sheria ya serikali. Ndio wewe umefaidika nini? Wewe umefaidika nini kumuona hiyo sura yake? Kwa kama mabomu, mabomu ndio anaweka usoni, kama atakumwalia mabomu. Kama ameficha mabomu anaweka usoni mabomu yake, sio? Mbona mambo hayapo akilini na kidogo? Ya hivyo sababu ya watu kuwa mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa walladhina fi kulubihim marad min almuslimina yuriduna min almar'ati an takuna sil'a rakhisa. Na wako katika ambao wana maradhi katika nyoyo zao, wanataka mwanamke awe ni bidhaa moja nyepesi mno. Kawaida tu bila kuangalia haki zake katika Uislamu. Na hilo ni katika kuunga mkono wale watu wenye shubha, watu matamanio na maadui wa mashaitani. Silatu makshufa, awe ni bidhaa yenye kuachwa wazi. Anawe joto bwana, ndio tu afunika funika sura tu. Ya mtu weza ukapa ni malipake nje pale afunika tu sura yake. Sasa waficha vipi? Na kati hapa nje apita kila mtu. Mwingine anaweza kutoka hivi akapita, mwingine akatoka hivi akapita. Wewe ukiwa nje kwenu sura inabaki wazi. Ukitoka kwenda sokoni ndio wavane kabo. Sasa kwani hawa sokoni wapiti kwenu? Wafiche kitu gani alafu wadhihirishe kitu gani? Kwa Uislamu kwa umefanya hivyo kuweka masharti ya namna kama hiyo, mwanamke awe katika vazi la niqab isipokuwa ndani tu ya nyumba yake. Lakini unapokaa nje sema mambo watu wanapita, basi funika sura yako kwa sababu ya kuepusha fitna ambazo zinazoendelea katika jamii ambayo tuko nayo. Zona hizi wanawake hawana haya kama zama za zamani. Pamoja na mateso yote ambayo mwanamke alikuwa anayapata, lakini wao walibarikiwa kuwa na haya. Walikuwa wanafanyishwa mambo haya kwa nguvu, sio kupenda. Wakipishana mwanaume wanageukia upande wa pili wa njia na kuficha sura zao. Lakini zama hizi mwanamke akukazia jicho utageuka wewe. Anakuangalia huyo. Kwenye kupishana yeye ndio kufuata wewe huko huko. Mgusane gusane. Sasa hizi ni katika zama ambazo ni mbaya na maadui wamekuja katika mtindo ambao pia ni mbaya. Kwa hiyo nakutahadharisheni kina mama na maadui wa Uislamu ambao wao wamekusudia kuvuruga na kubomoa Uislamu. Nasiana ya sawasawa ni ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewawekeeni katika Uislamu. Na ile haki yenu ambayo ilipotezwa Allah subhanahu wa ta'ala amerudisha katika Uislamu. Wataka nini sasa? Yaani Allah anafikia kiwango anamwajibisha mwanaume kwamba wewe ndio una wajibu wa kumlisha mkeo. Na mwanaume atekeleza majukumu yake. Alafu wagombana na mume wako kwa sababu eti kwa nini una biashara mjini? Kama ya biashara yako Allah anasema lirijali nasibu mimma iktasabu walinisai nasibu mimma iktasabu. Wanaume wanafungu katika mali wanazochuma, na wanawake pia wanafungu katika mali wanazochuma katika biashara. Lakini usilazimishe mume wako, sababu wewe sio lazima, una wajibu wewe isipokuwa kubaliana na mume wako. Kubaliana na basi kufanya hivi. Hakuna makubaliano sio na sababu ya kudai talaka. Siwezi mimi nifanye biashara. Kwa nini nifanye biashara? Nataka nifanye biashara fulani. Na wengine pia wafanye biashara bila uwezo wako. Sasa kumko huku na huku anafanya biashara. Biashara gani? Umepewa ruhusa na nani? Kwa haya ni mambo yote ni mambo ya msingi sana. Kwa sababu Uislamu umekupesishia wewe. Ungekuwa majukumu kama ya mwanaume basi ungedhalilika na sokoni. Kwani wanawake wangapi wanadhalilika masokoni watu tunawaona? Wangapi wanadhalilika masokoni watu tunawaona? Kwa sababu ukitaka kufanya biashara za kuuza chakula, si kila atakayekula mstaarabu. Wengine wana maneno makali, wana matusi, wana kejeli. Sasa zote hizi Allah akakuondoshea adha hizi. Baki nyumbani, mume wako atafute kuletee, ili mradi upate kustirika. Na ndio maana Sheikh Al-Albani anamuita mwanaume kama ni waziri wa mambo ya nje na mwanamke ni waziri wa mambo ya ndani. Ila zama hizi wanawake wamevamia ofisi, Naweza kuvaa niqabu hapa, akifika ofisini kwake yavua, kwa sababu haruhusu niqabu pale. Kwa kila mgeni atakayeingia kwa bosi wake anapitia kama sekretari, anamruhusu aingia. Kitoka kule njiani ndio atua nikaweko ni mkoba avao. Sasa hao waliokuona kazini umeruhusiwa na nani wakuona? Na kuna wengine pia salafiyat, wanawake ambao wanajinasibisha na usala, wakienda hospitali sura zao zilikuwa wazi. Wallahi nimeshuhudia kwa macho yangu wanafunzi wa humu ndani. Fika kule sura yake imeweka hivi, au wagonjwa watamani sio wanaume. Kwa nini ingia pale wote wagonjwa? Kwa ni mambo ya msingi ya kuyachunga. Uislamu kafikia kiwango mpaka kuharamisha mwanamke asafiri peke yake bila mahramu wake. Watu wako nafsi na bano mpaka safari tusafiri pamoja. Ndio. Wamjua dereva tabia yake. Akikubaka. Kwa sababu mara nyingi madereva wanakuwa wanaume. Wanawake wangapi mmesikia mibako? Kwa sababu amesafiri na boda boda amekwenda mpaka katikati ya njia, ameingizwa polini, akafanya mara ngapi mmesikia habari kama hizo? Sababu Uislamu unakuweka kanuni kama hizi ni kwa sababu ya kuheshimu wewe. Tubaki katika heshima yako. Mambo yanashuhudiwa ghaira mara, zaidi ya mara moja. Ulimwengu unashuhudia mambo kama haya. Mwanamke atakapopelekwa kijiji fulani na mwanaume wa bodaboda, akachukuliwa akapelekwa mpaka sehemu fulani, afu pikipiki ikasimamishwa akaenda kufanya mambo machafu. Mara nyingi watu washuhudia hivi. Mara mwisho nimepata habari bibi kizee kabisa vibako. Bibi kizee. Sasa mambo kama haya, Uislamu kaweka mwanamke asafiri na mahrimu wake, aisafiri peke yake, kuna matatizo mengi njiani. Bwana mbano kweli kweli, haiwezekani bwana. Safari ndogo ndogo za mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine, labda sasa ukasafiri kukwenda peke yako. Lakini masafa marefu, sasa unataka kutoka hapa, labda unataka kwenda Songea. Ondoka na mume wako. Ondoka na mahrimu wako. Na hizo zote ni katika namna ya kutafuta wewe ubaki katika heshima yako mpaka Allah ajikuondosha uhai wako. Kwani mara ngapi zinatokea fujo, wanawake hawawezi kujitetea, kiwa na mume wake mume wake ndio atetee? Mara ngapi zinatokea fujo safari hii? Wewe ukakaa kwa kimya tu, mume wako ndio apambana. Sasa kusafiri peke yako ingekuwaje? Kwa hiyo Uislamu si kama umeweka masharti, maana kwa masharti magumu kweli kweli, la, bali upo katika kutekeleza na kumchunga mwanamke abaki katika heshima yake kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya zile fikra za uadui, maadui wa Uislamu zikawaingia wanawake wengi. Ndio mama naona sasa hivi wamevaa wanavaa majinzi na wanaitwa fashion mbalimbali. Ukiona wanawake wanavaa, wallahu musta'an. Mtume sasa sallam alitabiri, alisema kwamba sinfani min ahli nari lam arahuma ba'd. Makundi mawili katika makundi ya watu wa motoni sijawahi kuyaona bado, sijaona hayajadhihiri bado. Akawataja kundi la kwanza, kundi pia akasema wanisa'u ariyatu kasilatu, wanisa'u ariyatu kasiyatu mumilatu ru'usuhunna kasimatil bukhtil ma'i la yadkhulna aljanna wa la yajidna min ri'iha inna ri'aha la tujadu min masiratin kadha wa kadha. Wanawake, kundi la pili ni kundi la wanawake ariyatu, yani kasiyatu na ariyatu, wamevaa lakini wako uchi. Mumilat, wanamili upande mmoja katika kutembea, wanatembea kwa madaha, wanalinga kwenye kutembea. Akitembea ataka kutikisa maumbo yake, watu kunyuma wamwangalie yeye. Ruhusuhuna, vichwa vyao, kwa wale ambao wamevaa vitambaa kichwani, ruhusuhuna vile vichwa vyao, kaaslimati bukhti limaili, kama vile nungu ya ngamia. Na wapo wanawake hapa, hata ninyi mnaona waweza kuvaa jabu yake, lakini huko akaweka nungu hivi kubwa. Kaaslimati bukhti, wanaochona mkatata mpaka nywele, kama nywele zako pia usifunge, ukazifunga hivi zikatuna huko nyuma. Ndio sasa hiki sio kitambaa, nywele tu hizi, hata nywele pia staili ya kufunga nyuma unachona mizuri kwa sababu ya hadithi hii. Ruhusuhunna, vichwa vyao kaaslimati bukhti limaya, vimetuna kama vile nungu ya ngamia, wanatembea. Tumesema la yadkhulna aljanna, hawatoingia peponi, wala yajidna min riha, wala hawatopata harufu ya pepo. Wa inna ri'aha, na hakika harufu yake, la tujadu min masiratin kadha wa kadha, itapatikana safari ya kutembea urefu kadha na kadha, lakini wao kwa sababu watakuwa mbali na janna hawatopata hiyo pepo. Wale Waislamu ambao kidogo wamebahatika, hizi fikra za magharibi kwa kiasi fulani zimewapita, lakini bado wanakuta wanaigaiga, wanavizia vizia na wao wasitekeleze. Wanavizia na wao wasitekeleze, wasipitwe nazo kwa mandizu, lakini si moja kwa moja, lazima mimi nitafanya baadhi ya mambo. Ndio namkuta mtu umdhani kabisa afanye jambo la jambo kweli kweli. Ala, wewe mbona unafanya hivi? Hana jambo la kukushiriki, kwa sababu umagharibi umeshamuathiri na hayupo tayari kuacha, ataufanya walau kwa siri. Haya pia ni katika mambo ambayo umagharibi mtafuna Uislamu, yani umagharibi mtafuna wanawake wa Kiislamu kwa kiasi kikubwa sana. Zile afkar, zile fikra za magharibi, huisi kwamba labda wanaonewa, ziko kwa Waislamu wengi pia. Uislamu ni mwanamke bwana. Wewe unakujua ulikokutoa Uislamu? Hao magharibi walikutetea vipi wakati Uislamu umekutoa katika minyololo kama hii tuliyohitaji? Lakini wa magharibi washakujeza fikra na kurudisha kule kule, lakini kwa kigezo kwamba kuwa huru. Ndio maana nakwambia kwamba hamna tatizo la kuwa na wachumba wengi, wewe utumie tu kondo. Si ndio yale yale taadibu za ujati, mtu awe na wanawake wengi bila idadi. Kama si kule kurudisha, wapi sasa? Kwa nakuta katika kila nukta watu wamelikuwa kule kwa magharibi. Hizo ndizo hali ambazo msikimu. Kama chombo cha starehe, leo utakuta mwanamke kwenye miziki ndio chombo cha starehe, kwenye bidhaa atachorwa yeye, kwenye nguo atachorwa yeye, ukienda kwenye kutangaza matangazo yeye ndio atahusika. Chombo cha starehe na chombo cha matangazo, si ndio yale yale alikuwa akifanya zama za jahiliya? Tofauti iko wapi sasa? Kwa hiyo isipokuwa sasa hivi ufanye katika njia za huru, kipindi kile kwa nguvu. Lakini fikra ime kwa huru au kwa nguvu, Uislamu ulikuja kumkomboa mwanamke na fikra kama hizo. Lakini sura sasa hivi ni mbaya zaidi kuliko ile ya mwanzo, sababu sura sasa hivi ni sura ya ushawishi, ya ushawishi na kushawishi mwanzo kabisa. Kwani mirathi bwana, mwanaume mwenye wanawake wawili wapata sawa na mwanaume mmoja? Hatukubali, unasoma kinyanyasa. Kwa nini iwe hivi? Hii ndio ya Uislamu na hikima zake. Aliyegawanya hivi ni al-Hakim, katika sifa zake ni mwenye hekima, kila kitu anafanya kwa hikima yake. Wewe unapata sehemu, mwanaume anakuzidi katika mirathi kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, wewe unaolewa na kuishi kwa mume, ukiachika utaenda kwa huyu kaka yako ambaye mlizaliwa pamoja, umezaliwa wewe na kaka yako pamoja, wewe unakwenda kuolewa kule, kaka yako pia amekwenda, ana nyumba yake, wewe unakwenda kuishi nyumba ya mume, ukiachika utarudi wapi? Utarudi kwa yule kaka yako, sababu ndio mko wili tu. Haya, ukirudi kwake anaye atakuwa anakuhudumia yeye. Sasa angalia hikima za Uislamu. Kama unakasema basi wewe utakuwa upate hivi kuliko huyu akuzidi kidogo, kwa sababu yeye pia pamoja na hivyo, yeye akiachana na mke wake hawezi kuja kuishi na wewe. Au inawezekana? Akaja kuishi na wewe kwamba nimekuja kuishi na wewe dadangu hapa, mimi kule yangu sio nzuri kwa nihudumie wewe. La. Kwa jambo la ajabu hili. Lakini mwanamke akiachika hawezi kwenda kuishi kwa kaka yake. Hilo liko. Bwana mlede dangu watu kwa wili tu. La basi. Na ndivyo inavyofanyika. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo Uislamu unakuzingatia mambo mengi sana. Swala la mwanaume kwa wako kumwambia ruhusa. Kwa nini wanawake tusiruhusiwe kwa kuolewa na wanaume wengi? Kumwambia tayeb. Huwezi kuruhusiwa. Kataka haki sawa, hiyo itakushinda. Kwa sababu wewe kwa mwezi mathalan watakazamu leo kwa huyu, kesho kwa yule, kesho kwa yule. Baba umepata ujuzi, utajua ni nani. Kati yao wanaume zako wanne yuko nani wa kwake? Huwezi kujua. Sasa utaleta ugomvi kile unasema huyu mtoto wangu, mtoto wangu, hii mimba yangu, mimba yangu. Sababu baada ya kupatikana ile haki na usawa, patikana magomvi. Kwa hiyo ikawa ni katika mambo mengine, unuka nyingine ya msingi kuichunga kwa Uislamu na kuweka haki na hikma, unakuwa na hikma zake maalum. Na ima mwanaume, kwa sababu lengo la ndoa ni watu kujazana. Allah aliposema kwamba amekumbeni nyinyi kupitia nafsi moja, akasema wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, akajaza kupitia wili hao wanawake wengi na wanaume wengi. Ndio malengo ya watu waje wajezani katika dunia. Sasa wewe pigao kwa mbona nataka watoto 10 utaweza? Kile ukijifungua mwingine pumziki, kile ukijifungua watoto 10 mpaka atimie 10 utaweza? Na wataja vipi kama uwezi? Ndio maana Uislamu kwamekea mwanaume kwa wanawake zaidi ya mmoja. Lakini pia mwanamke anakwenda katika siku zake, mwanaume hana. Je, hizi siku ambazo mwanamke yuko katika siku zake, mwanaume amezidiwa kazini? La, sasa kwambia hapana, mke wako mwingine yuko kule. Kwa zote zini hikma za Uislamu. Au kuja hivi hivi kwa sababu ya kumnyesha mwanamke. La, bali mambo ya msingi sana ambayo Allah amezingatia. Kwa hiyo hili ni jambo lingine pia wanawake walichukua.